98.6-on a Rockszív rádióján. Haló! Haló! Haló! Haló! Haló! Sziasztok, Ultra Kati vagyok. Te is eljegyeztél valakit? Nem ment át egy SMS-e a Csetinek? Csetinek nem ment át egy SMS-e? Mitől Ultra? Mitől Kati? Hagyjuk. Hát a Kati az a adott nevem, úgyhogy. Az a vezetékneved? És az Ultra Kati nagyon dagadt vagy? Nem egészen. Nem, nagyon vékony. Nem, az hosszú történet, úgyhogy ezt... Miért? De mesélj el. Kati, hogy kezdődött? Esetleg csak neked is bekötik a fejedet, hogyha elmeséled itt a hétremény zsűrűjében. Mi volt az Ultra? Kezdek itt a pultra. Kíváncsi vagyok, hogy az 1800 Móninak jegyeztek én már a társkeresőjéből. Na, mondjam. És komolyan. Miért telefonáltál, Kati? Hogy üdvözöljem a bátyámat, aki most Svédországból hallgat titeket. Írtál neki egy dalt, Kati? Hello, messzi Svédország! Szervusztok, Jönna, havasok! Jönna, vanna! Pinna! Göteborg! Hát, majdnem. Meg... Mi, mit csinál ott? Vendégmunkás? Vagy ő a doktor Albán? Vagy... ő a... svéd nagykövet. Nem. Nem egészen. Jó, mindegy, kim van? Mit csinálna? Kizúzott éjszakra. Egy striptease bárban férfi táncos vagy? Tehát valami? Ezért vagy te Ultra Kati? Nem. Akkor mondd el, hogy jó van az Ultra Katival. Ha egyszerre beszéltek, nem fogok érteni semmit, úgyhogy... Szerbusztok gyerekek, ma énekelve felem. Kati, most vagy ezt mondod el, hogy Ultra Kati, vagy az mi az, hogy Ultra, vagy pedig elmondod azt, hogy a bátyád mit csinál... Svédbe. Svédbe, fönn Svédbe. Meg Ultra onnan jött, hogy a nővéremmel... mindenféle netes becseneveket keresgéltünk, és láttunk egy német reklámot, amiben valami Ultra Beauty nevű nem tudom mit reklámoztam. Igen, és akkor? És leírtam úgy, hogy Ultra Beauty, és ebből lett Ultra Batu később, de Ultra Batu nem akartam lenni, ez egyszerűen forró. Hát ez elég cikis lett volna tényleg. És így lett Ultra Kati. Uh-huh. Jó, sorry. És akkor a bátyád? Ha most elmondanám neked, hogy hogy lett hitremény zsűrület. Lehet nem hinnéd el. Lehet nem hinnéd el. Mondja be. Nem meséltem el. Miért nem? Ez egy grál legenda. Még korán van. Ez... Nem baj. Még nagyon korán van ahhoz, majd 11 után. Nem tudom elég színesen elmondani most. Nem mondhatod el színesen. Nem. Figyelj, akkor köszöntsed a bátyádat Svédországból. A szokásos mackó brummogással, ami még a gyermekszobából ered, vagy pedig esetleg valami más? Nem, csak annyit, hogy szia Gábor! Szia Gábor! Szia Kati! Vár rád a budapesti hitremény zsűrület rajongótábor. Istenem, csata. Szegény Gábor, maradj ki még Svédországban, mert a pávó bepávult, képzeljétek el, nem, gyerekek! Csatát mondtam. Csata? Csata, gyönyörű vím volt. Aha. Mindegy, Kati, átadtuk, vagy átadtad. Vagy átadta az éter. Vagy átadta valaki. Oké, és előre is boldog fülinapot Csetinek. Csetinek boldog fülinapot. És Ultra Katinak a sok lamentálásért. Meg ezért a csúnya után durván letett telefonért. Azt hiszem büntetünk, nem? Jól hallom? Ki ez? Kijött a Karelgott az utána az Adriano Celentánot, és most kijön ő is ilyen dumás izékkel. Ki ez Adriano Celentán? Ez a Karelgott. Csak németül énekel, ha? Hallgass! Ez kicsoda? Ez nem beszél németül. Nem találtam hozzá a borítót. Nagyon keményen rosszul beszél németül a csávon. Miről beszél? De tényleg nagyon rosszul beszél. Mondom, ez az új Karelgott, tényleg nem hazudok. Ez nem a Karelgott. A Karelgott jól beszél németül. Na, de most átmentél ilyen ízében, dzsunga németben, mert ez menő. Ez olyasmi, mint amikor Viki Dágyula énekelt németül. Tényleg, tegyünk be egyébként így összehasonlításképpen egy Adriano Celentánt, és rá fogunk jönni, hogy ez a Karelgott, vagy a Korda György. Korda György lehet ez németül. Ez új Korda, valószínűleg. Tényleg nem találta borítót? És a belsejére nincs ráírva? Na, majd utána járok el ennek. Lesz ebben most már tényleg valami, mert... A robot azt hiszem a fegyelmi bizottság elé kellene állítanunk, nem? Rob, hol lövöd ezeket a Karelgott kiadatlanokat? Kodály Zoltán zenemű volt. Kodály Zoltán zenemű volt? Cím? Komolyan mondom. Melyik a Kodály? Múzeum körút 20. Aha. Egy király vagy. Ezek antikvár darabok, vagy így celofánnal jönnek? Tudod, így be van súvasztva, ilyen kibaszott. Egy. Nagyon ládákban így vannak dobálva ezek a dolgok, és lehet belőle kicsen megérzgetni. Mm. Ez nagyon jó. Mennyibe kerül egy darab? Ez szerintem 120 forint élet. Hát azért tudsz élni, nem? De csak nektek. Ez köszönjük szépen. A legközelebb egy olyat vagy inkább 150 ér, aminek van borítója, hallod? Jó. Most nem azért. Na, itt van például egy Adriano Celentano, nézd meg. Igen. Ugyanez. Ennek volt borítója. Rá van írva. Abszolút, abszolút. Ő is átment rockba. Kész. És ennyi. Meg volt a hajbeültetés. Este fel 98.6. 243-385. Itt remény zsűrület. 0639-986-986. Living Color, Cross Town Traffic. You jumped in front of my car when you know all the time that 90 miles an hour, girl, is the speed I drive. You tell me it's alright. We'll be right back. Párizsi hitremény zsűrölet, SFM 98.6, Rob a mikrofon mögött, Párizsi a lemezek mögött, és a telefonáló a vonalban. Halló! Halló! Sziasztok! Szia! Alexa vagyok, és barátnőm Éva. Na. Már sűrűn, az a helyzet. Sűrűn mozog a fantom képrajzoló kezében a rajzszín. Hogy mondtad? Ádri. Csuklóig benyúltam a nadrágomba, az történt. Folytasd. Jaj, de gusztustalan akartok. Én irányelven megpróbáltam. Na, tehát egy általatok is kedvelt tévés és rádiós személyiségről szeretnék egy adatot közölni. Nem tudom, hogy újdonság-e számotokra. Nem. Kiről van szó? Mit gondoltok? Párizsi Mikiről és rólam. Nem. Hogy mi vagyunk a Vodafone reklám? Nagyobb formátum a személyiségben gondolkodjatok. Galamb? Nem. Hát nem ezt a szemes. Nem este tömes. Mondjad akkor, ne barkó. Hát Dévényi Tibor. A Tibi mi van a Tibi? Mi van a Tibi? Hát nem tudom, hogy tudjátok, de nemrégiben gyermeke született. Igen. Hogy hívják a kis Dévényit? Úr, igen, le. A kis Dévényit nem tudjuk, de nem is az a kérdés, hanem... Szóval föl tudjátok ti fogni ennek a jelentőségét? Hogy még nemzőképes az öreg? Szerintem az Urigellel fölállította ez neki. Figyelj, van remény. Tőletek kérdezném, és a hallgatók is, hogy lehetséges ez. Van remény. Gyógyszeres kezeléssel. Dévényi Tibor a magyar könnyűzenei műsorközlés Anthony Quinn-je. Gondolod. Igen. Abszolút. Aha. Dévényi Tibornak nem is, tehát az, hogy az nem szó, hogy erektilis diszfunkció. Aha. Egyszerűen nem is érti. Ki se tudja mondani. Meg hát nem tudom, szóval nem tudom elképzelni az anyának a személyét. Tehát, hogy Dévényi Tibornénak, Pamela Lee Anderson. Igen. Aha. Biztos információtok én van. Én ezt nem biztos, ezt én tudom. Tibi bácsi, nekem mind a mai napig. Nekem a Pamela Lee Anderson. Mind a mai, ezért a pávónak is ugyanolyan nagy mellei vannak, ugye? Tehát olyan, mint hogy egy petéjükrek lennének. Aha. Egy az egybe úgy néz ki a pávó. Csak én nekem ugye mellizom, tehát elképesztő szép vagyok. Pont olyannak képzeltem egyébként. Yeah. A Párizsit meg nagyon alacsonynak. Nagyon alacsony nagyon vagyok. Pici. Egy szex mint egy rút párizsi. Egy szex törpe vagyok, és hogyha... Igen, és hogyha hófehérkém lennél... Én tényleg szemüveges hát, vagy. Én vinném a te üveg koporsodat. Amikor melyiket akarja. Napszemüvegbe ülök, mint egy törpe halasztörn. Nem fényre sötétedik, hanem amikor melyiket éppen fölteszi, én rögtön látom, hogy jó vagy rossz kedve van az én drága unokatestvérem. Ez Estefan 98.6, Elton John-ja vagyok. Tessék? Van köztetek valami? Sok minden van közöttünk. Egy szakadék választ el minket. Évek jó. Vannak közöttünk. És minduntalan belezuhanunk, Adrien. Kibe? Baj? Most csalódott vagy? Igen. Tényleg? Aha. És melyikünkre ugrottál volna? Tessék? Melyikünkre ugrottál volna? Hát rád az a helyzet. De én a Chatman vagyok. Rob? Dehogy is. Te a Pávó vagy. Igen. Te a Pávóra? És Éva ugrott volna? Is, Éva ugrott volna? Hát Éva Párizsire, mert ő egy kicsit alacsonyabb nálam, nem sokkal, és hogy mondtuk, hogy Párizsi ezért pont passzolna hozzá. Alacsonyabb, mint 150 centi, ugye? A barátnő? Aha. Nem. Ezt alacsonyabb vagy? Hát... Ne, jó, nem sokkal alacsonyabb. Igen. Adjad Évát. Jó, egy pillanat. Sziasztok. Bontovics Szia, Katiként nézek föl rád. Szia, te rám buktál volna? Éva, mesélj magadról. Hát az az igazság, hogy engem most Dénagy Lajos foglalkoztat nagyon. Hány éves vagy? 23. 23. Aha, én nem tudom, hogy van-e nála esélyem még. Dénagy Lajosnál? Az, ami Párizsink, ugye? Hát így is lehet. Honnan tudtad, hogy... Hasonlít rá burkoltam, igen. Uh-huh. Csak a Párizsi egy kicsit alacsonyabb. Igen. Tényleg a Dénagy Lajosra utazol? Igen. Vitrai Tamással nem kapcsolatban nem volt apa komplexusod? Nem, hát most én őt így kiválasztottam magamnak 10 évvel ezelőtt, igen, és hát ilyen tisztelettel teljesítelem. Azt most mit jelentem? Mit csinálnál vele? Mindent. Ki kell nem figyelni? Dénagy Lajossal. Dénagy Lajossal? Bármit megcsinálnál a Lali bácsinál? Hány? Na, jó, 23, azt mondtam. Hogy tudjátok-e, hogy ő most fog szerepelni egy filmben. Melyikben? Amiben. A Lajos, a 14. Lajosnak a címszerepét fogja eljátszani. És igen, hát ő önmagát alakítja a filmben. Mi a címe a filmnek? Nagyon kedves barátunk rendezi ezt a filmet. Igen. Hát nem akarom így reklámozni. Ti amolyan művészfélek félik vagytok? Hogy? Te amolyan művészféle vagy? Nem. Hát akkor mi az a foglalkozás, amit űzöl? Hát... Mondd ki, hallottad? Jó, hát az igazság, hogy liba pásztorlányok vagyunk mind a kettőt. Tényleg? Gá! Isteni. A libák nem gágognak? Hát erről nem szívesen. Mert engem is tereg. Arra próbáltam utalni, hogy engem is teregethetnétek. Kis husángokkal így magatok között. Hát nem tudom. Lehet róla szó. Írjátok le magatokat, hogy néztek ki, jó? Hát én mint a Pamela. Én nagyon arányos vagyok, nagyon jól nézek ki. Gyakorlatilag úgy és egészen pontosan méretarányosan úgy, mint az Oscar szobor a díjátadáson. És olyan magas is vagyok. Így van. Én pedig mondjuk nem is tudom, hogy kihez hasonlíthatnám magam. Nicolas Cage, már mondtad, nem? Igen. Engem egy Jansport hátizsákban hoz be mindig is... ide a pálhomnak. És Párizsban meg azt hallottam, hogy kiköpött más a Robert Redfordnak. Nem, ez nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Nem, a hogy hívják azt a színészt? Bruce Willis. Bruce Willis. Nem. Bruce Willis. Kopaszodik ki, és a Párizsi. Egy kicsit, de csak nem úgy, ahogy ez Bruce, a hanem a nem, két ott, oldalt. Két oldalt, ahol kell, pontosan. Aha. De az életkoratokról 30 fölött. Hát a Párizs, igen. Én már negyedik X-en kaposom. Nem. Gyermek 30 még. Alatt. Gyermek. Karolina gyermek. Nem, annál egy kicsit idősebb vagyok. 16. Nem, még annál is egy kicsit idősebb. Srófolt fejem. Ennyit már se tudsz képzelni. Tehát 20 és... Fölött. 20 és 30 között. Valahol útban a vége felé. Kifelé megy már neki is a maci a márnásból. Jó, hát mi 12 és 14 között. Teljesen rendben. Istenem. Abszolút. Istenem. Legyünk a ti zsákolítók, vagy valami. Párizsi bácsi és Pávó bácsi, az öreg pedók már úton is vannak. Hát persze. Már fel is búg a pedomobil. Indul a pedohajsza. És felültünk egy jó mopedre, csata. Moped, pedó. Moped, pedó. Igen. És száguldunk. Ebben a gyönyörű havazásban pedó hozzátok. Havazásban. Drága Éva és... Alexa. Köszönjük akkor a nevet. Legyetek itt. És most mindjárt leszünk, jó? Puszilunk titeket. Addig zenéljen nektek Steven Tyler és John Perry. És a te a zenekar. És a Dude Looks Like a Lady. Itt az Este FM 98.6-on a Hitlemény Zsugyöletben. Pest FM 98.6 a haladó. Ki az? Reklám. Itt a 9 eszement maszkos új dobása. Slipknot, Iowa albuma, az új őrlet. Az arcukat még senki sem látta, de a zenéjük most is mindenki. A Left Behind, a The Heretic Anthem és a People Equal Shit attól a zenekartól, akikről a legtöbben beszélnek. Slipknot, Iowa, ez a zene felőtte. Bédök éppen az álmok mezején vadászott, amikor Baby és B-Boy titokban karácsonyi levelét böngészték. Kedves ki? Micsoda kutyakaparás? Morgolódott B-Boy. Add ide! Folytatta Baby a levelet. Kérlek szépen, karácsonyra hozzál nekem egy valódi, egy szépséges, egy igazi ajándékot. És egy igazi ajándékhoz nem kell sok, csak egy kis szeretet. Mert a Siemens A35-ös B-kártyás csomaggal bruttó 9900 forintért szinte ajándék. Sőt, a B-vel most hátizsákot, karórát vagy bögrét is nyerhetsz. Részletek a B-boltokban. B. B-B-B. Viszlát, reklám. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. A Universal meg kell minden egyes média szervezőjének, aki esetleg hallgatja a Hit, Remény, Zsűlöletet. Itt az Estefan 98.6-on csak azt tudjuk üzenni. Jó helyre vásároltátok a spotot, gyerekek, csak így tovább, még többet. Haló. Szia. Haló. Haló. Sziasztok. Oh, szia. Szia, szia. Na, háló, sziasztok, Petra vagyok. És csak azt akarom... Petra, kész vagy? Nem nagyon, de csak azt szeretném mondani, hogy a Misi, ha még nem alszik meg ilyesmi, akkor telefonáljon. De miért? Fölveszitek kazira? Nem, azért annyira aberált nem vagyok, de azért aberált vagy. De azért magadhoz nyúlsz. Halló, fiatalok. A kérdésem annyi, hogy a Misi mondja meg, hogy mennyi az életkor. Megmondjuk mi, az nem jó? Mi? Megmondjuk mi, az nem jó? Megmondjuk mi, érted? Aztán a Misi is lefekhet aludni végre a izébe, a micimackos pizsamába. De már a múlt éjszaka is hiányolva volt, mert nem történt. Hiányolva volt? Nem történt meg. Macska meg föl volt mászva a fára? Már ne is haragudjál. Jajajajaj. Egyér meg el volt bújva lyukba? Igen. Bocsássál meg, kérlek, alássam. Megáll az ész és átsorog, anyám. Na, Petra, szóval. Ugye? Az volt a neved. Nem. Petra? Petra? Igen. Igen. Petra. A Misi 13 és fél éves. Wow, én sokkal kevesebbnek gondoltam. Te hány éves vagy? 17. 17. Petra. Ja. Petra. Na, szóval fölfelé kell barátkozni. Így van. Ennyi volt a közlendem, hogy a Misi telefonáljon be, mielőtt én is elalszom, de még ő is elalszom. Misi! Misi! Kerülj már a Misi! Kerülj a Misi! Kerülj a Misi! Misi, kom már föl a készüléken! Petra nagyon várja! És várja a hívásodat, Petra nagyon várja! Misi, ge! Addig is, amíg Misi telefonál. Elő a zsákból, botocskám! Induljon a tánc! Apple of 440 and Charlie's Angels. Estefan 98.6 Rock Boogie Disco. Brilliant, they're beautiful, and they work for me. it down. Sounds impossible. It sounds like fun. Nagyszerű nótát itt a Kestel stúdióban, az Estefem 98.6-on. Pávóval, Párizsivel, és Csetunnel is Robbal. Azon beszélgettünk, azon orfondírozgattunk itt tanult barátaimmal a szám alatt, hogy melyik zenekar nyúlhatta le a Madness szellemiségét, világát, és akkor meg is találtuk rögtön, közvetlenül Jacko és Tina Turner után a Bloodhound Ganget, hölgyeim és uraim. Ez szól most. Haló? Jó lassú, tényleg nem azt kellett volna, hanem gyorsabbikat, tényleg. Ez nem jó, nem erre. Én mondtam. Na jó, de megegyezünk, abban nyúlják. Nyúlják, de nyúlják. Nem ezzel, ez a másik számban jobban megis. Ráncsuk rá a leplet a popról. A másik számból jobban mellettett volna. Melyik? Az alatta lévőből. Tudod már, hogy melyik az? Azéből, abból, aha, figyelj, ebből sokkal jobb, ez sokkal inkább ugyanaz. Hát ez inkább se, de jó. De hogy is, figyelj, ez spooky. Spooky? Azt senki nem ismeri, az most azt hiszem, hogy most mondjuk, hogy oh, Rob, az tényleg eltelt, a Spooky, mindenki fölírta. Spooky. Karácsonyra, spooky. Anyámnak, azt apámnak, Spookyt. Ez sokkal inkább olyan, mint a Madness, nem? Ez tudod miért inkább, mint a Spooky? Spooky? Ja, nem. Spooky-t ismer? Nagyon jó zenekar. Meg tudod mi, mint a Turning Elephants 171. Tényleg is tudod. Az egy nagy, egy és van benne egy beütés. Van benne mostanában egy... mennek a popba. Van benne egy beütés a High Five 76-ből. Ja. Meg van egy kiadatlan Robbie Williams, ezen is ilyenek vannak. Tényleg igen. Spooky. Bakelite hallottam még ezt, de leginkább Spooky-ra emlékeztem. Jó, figyelj ide, öt utolsó mondat a végére. Spooky, Spooky, Spooky, Spooky. Spooky. Spooky. Ez olyan? Hát ez nem, a Spooky. Van egy korai dévény, az emlékeztet el engem. Igen, de akkor még a Studio 11-el énekelt, meg a német Lehellel volt egy duettje. Uh-huh, uh-huh. Tudod milyen ez? Mint a Spooky. Mint Floridából az a zenekar, tudod? A Spooky. A Spooky? Aha, akiket Don Johnson karolt föl, és voltak egyszer a Miami Vice-nak hátul ott, amikor volt egy üldözős jelenet. Van a Don Johnson-nak egy száma, igen. A Don Johnson-nak egyébként. Don Johnson-nak van egy száma. De mi csak Johnson-nak becézzük egymás között a stábban. Dan Johnson. Dan Johnson. Spooky. Spooky. Van egy ilyen spookys beütésben, Rob, te figyelj, nem olyan nagyon kicsit spookys ez? De. Rob, ki az Isten az a Spooky? Meséljen már valamit. Ez egy szám címe. Nem hiszük. De ki játsza? Dusty Springfieldnek hívja. Dusty Springfield. Nagyon sokan eljátszották egyébként. Jó, akkor most ne a Dusty Springfield-től hallgassuk meg, hanem a Mötley Crüe-től, jó? Jó. Na jó, hát akkor tényleg, és te ezt használod így jelzőként, hogy olyan spooky. Spooky? Mit jelent az, hogy spooky? Mert látjuk, hogy bekészítetted ezt következő számnak, de nem... Persze. Tiltakozunk a... Érezzük, hogy a gép segítségével... Homofób megállapodásod ellen. Szerintem majd elénekli azt. Dusty. Hogy tudnánk magyarítani ezt a nevet? Dusty Springfield. Ja, hogy ez viszont ez nyúlta. Tavaszi mező. És a... Spooky. Spooky. Ilyen gyerekek, amikor valami olyan spooky is. És a Bloodhound Gang ezt nyújta le. Igen. Spooky. Hallgassak. Spooky. Fú, de spooky ez a szám. Spooky. Spooky. Spooky. Tényleg nagyszerű, nem? Nagyon jó. Nagyszerű érzés. Spookysnak lenni a legjobb. Haló? Haló? Haló? Haló? Haló, szia. Jop. Tudjátok, ki vagyok? Madarat fogtam, nem ereszt? Hogy ne tudnánk. Megmondom, ki az. Előbb mondd meg, hogy hány éves vagy. 13 és fél. 13 és fél, akkor te nem lehetsz más, mint. Nem lehetsz más, mint. Igen, nem mondom ki, akkor újra lerakjátok. De hogy nem igaz, nem. Mondd, de tényleg kiment előlünk a luft. Nem, mert olyan szegyek vagyok. Nem vagyunk szemetek. Ott van a nővéred, az is ad előtte, jó? Múltkor fel akartam titeket hívni. Igen. Jó ragzom a magyart, ott mindegy, hagyjuk. Jó ragzom a magyart. Nagyon vicces! Ugye? Igen. Ugye, hogy kikbe tisztelhetjük a diákargó kazinciát? De mi a neved? Tudom, kazinci versenyen, de tényleg. Mit mondod? Csak nem engedték be. Voltam kazinci versenyen, csak nem engedték be. Ez olyan hetedikes poénnak tippelem. Igen, igen, igen. Figyelj, mi a neved? Most tényleg... Az, amire gondolok? Igen. Mondd ki. Nem, mert lerakjátok. Nem, könyörgök. Könyörgök, nem rakjuk le. Dehogy. Megígérem. Esküszöm. Nem rakjuk le. Tényleg, esküszöm. Mi? Mindenre, ami szent neked, esküszöm. Jó, tesóm, üdvözölt titeket itt, jó, mondja. A Bonca? Szia, Bonca. Szia, Bonca. Te tényleg... Te ne haragudj már, hogy megkérdezem téged, hogy hívnak? Engem. Ahogy? Melyik nevemet? A keresztneved micsoda? Elég az. A keresztneve. Aha. Mi a keresztneved? Nem, lerakjátok. De hogy rakjuk le, mondjad ki. Nem arról van szó, hogy egy felvétel készül itt közben. Fiatal úr, mi a keresztneved? Jaj. Jó, elég.